نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 12वें पारे का रुकू नंबर 15 है, आयत नंबर 36 से 42, सूरत यूसुफ। आयत नंबर 35-42, सूरत यूसुफ। पहले लफ्जी तर्जमा लिखेंगे। व दखला, और दाखिल हुए। माह सिचना, इसके साथ कैद खाने में। فتيان، دو غلام. قال، کہا، احدهما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی، بے شک، میں، ارانی، خود کو دیکھتا ہوں، آسیرو، میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب. وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی، میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹی، تأكلوا، کھاتے ہیں، الطير منه، اس میں سے پرندے، نبئنا، بتاؤ ہم کو، بتاویلہ، اس کی تعبیر یا اس کا مطلب، انا، بے شک ہم، نراکا، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنين، محسنوں میں سے. قال، اس نے کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانی، تم کھلائے جاتے ہو اس کو، الا مگر، نبأتكما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکما، کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما، یہ، مما، اس میں سے ہے جو، علمني، سکھایا مجھ کو، ربی، میرے رب نے، انی، بے شک میں نے، ترکتو، میں نے چھوڑ دیا، ملتا، ملت کو، قوم، ایک قوم کی، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتی، باللہ، اللہ پر، وہم بالآخرتی، اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم کافرون، وہ انکاری ہیں، واتبعتو، اور میں نے پیروی کی، ملتا، ملت کی، آبائی، اپنے آبا کی، ابراہیم، ابراہیم، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، من شيء، کسی چیز کو، ذلك یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے ہے علینا ہم پر وعلی الناس اور لوگوں پر ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے یا صاحب السجنی اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے ارباب کیا بہت سے رب متفرقون مختلف قسم کے خیرم بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اللہ جو ایک ہے زبردست ہے ما تعبدونا نہیں تم عبادت کرتے من دونی ہی اس کے سوا الا اسماء مگر کچھ ناموں کی سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے بیہا ساتھ اس کے یا ساتھ ان کے من سلطان کوئی دلیل ان الحکم نہیں حکم یا فیصلہ الا للہ مگر اللہ کے لیے امر اللہ اس نے حکم دیا کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا ایاہ مگر صرف اسی کی ذالک الدین القیم یہ دین ہے درست ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں یا صاحب السجن اے قید کے ساتھیو یا اے قید خانے کے ساتھیو اما احدکما رہا تم دونوں میں سے ایک فیسقی پس وہ پلائے گا ربہو اپنے رب کو یعنی اپنے آقا کو خمرن شراب وام الاخرو اور لیکن دوسرا فیسلبو پس وہ سولی چڑھایا جائے گا فتأکلو تو کھائیں گے الطیرو پرندے مر رأسی ہی اس کے سر میں سے قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا الذی وہ جو فی ہی اس میں تستفتیان تم دونوں جواب مانگتے ہو وقال الذی اور کہا اس کے لیے یا اس کو ظن کہ اس نے گمان کیا تھا انہ کہ بے شک وہ ناجم منہما نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے اس گرنی یہ ذکر کرنا میرا ان دربک اپنے آقا کے پاس فانساہ الشیطان تو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربی ہی ذکر کرنا اپنے آقا کو فلبیسا تو ٹھہرا رہا